mon père. Pompeo. Ένα πλοίο ταξιδεύουν με υπέροχο κορονοϊό. Ευνηδί ως εξοκύλι, ανοιχτά, ανοιχτά των Αζωρών. Και ένας νέος με μια νέα, ο νεότατα κρούσματα COVID-19. Φθάνουν κολυμπών και νέος εις πλησί. Πειραιά. Αλαφάσαντος συνεργείο του ΕΟΔΗ. Και πληφθάνοντος μα μπορεί απεμβεί ως ο νέος Πομπέο. Και απέθανε νηπόροι. Να ζήσουμε να τους θυμόμαστε. Αμήν. Καλά παιδιά ήταν. Είναι για το πλοίο που έχει έρθει, το κρουαζιερόπλοιο που έχει, δεν έχει κρούσματα. Τα είχε δηλαδή κάποια στιγμή, αλλά εδώ βρήκαν ότι ήταν λάθος τα τεστ. Ή δεν ξέρουμε αν ήταν λάθος τα τεστ. Όλο αυτό που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι. Όχι ανοιχτά των Αζωρών, όπως ήταν το αρχικό, ανοιχτά των Πειραιών. Δεν κολλάει. Ανοιχτά του Πειραιά, ας το πούμε έτσι. Και ένα Πομπέο που το λέει τώρα τόσο ωραία και μας θυμίζει ποιος είναι ο υψηλός προσκεκλημένος αυτές τις μέρες. Και πού μένει στο σπίτι των Μητσοτάκηδων στα Χανιά. Γι' αυτό το σπίτι, στο οποίο παλιά είχε μείνει και ο Μπούς, ο μπαμπάς, με τη σύζυγο, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και χτες το βράδυ έμεινε ο Πομπέο, γι' αυτό το σπίτι μας έχει μιλήσει σε μια τηλεοπτική ξενάγηση που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Πάνω από περνάτε 550 τετραγωνικά μέτρα. Περνάτε 550 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά έχει ανέσεις. Αργότερα πλησίασαν δύο αεροπλανοφόρα του Αμερικανικού στόλου. Αντιτορπιλικό. Πομπέο. Ματέος τραχνό για να βρει. Πομπέο. Ματέος ψάχνουν για να βρει το νέο και την κόρη. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ήρθαμε από Νάουσα, ειρηνικά, να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στην παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Εγώ έχω κριτική καταγωγή, ο προπάπους μου ήταν Μακεδονομάχος. Ήρθε από τα Χανιά για να απελευθερώσει τη Μακεδονία. Δεν... Δεχόμαστε κανένας να πάρει την ιστορία μας, το αίμα του προγόνου μας. Και έτσι από τα Χανιά πήγαμε στην Μακεδονία. Το σπίτι, πριν πάμε στα μακεδονικά και στις ανακοινώσεις που βγήκαν χθες, το σπίτι των Μητσοτάκηδων, αυτό που έμεινε ο Πομπέο, όπως λέει ο μπαμπάς Μητσοτάκης, είναι μικρό. 550 τετραγωνικά. Όχι, λέει, για την ακρίβεια είναι πάνω από 550 τετραγωνικά, αλλά είναι μικρό. Ευτυχώς όμως έχει τις ανέσεις. Καμαρούλα μια σταλιά δηλαδή, γι' αυτό έχει γραφτεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Εκεί λοιπόν έμεινε ο Πομπέο, δεν ξέρω που χώρεσε, γιατί είναι και ο Μητσοτάκης, η Μαρέβα, οι Φρουρές και όλοι οι υπόλοιποι. Δύσκολα περάσανε. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε καταφύγιο και μένουμε 30 άτομα μέσα σε μια μικρή, έτσι, σε ένα μικρό χώρο. Δεν ξέρω, είναι τέτοιο το μέγεθος του σπιτιού. Μπορεί να υπήρχε κίνδυνος και για μετάδοση κορονοϊού, όταν είναι ο ένας πάνω στον άλλο στα 550 παραπάνω τετραγωνικά, όπως λέει ο Μητσοτάκης. Και έχουμε περάσει, θυμηθήκαμε τις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Είχαν ανέβει τότε άνθρωποι, είχαν διαδηλώσει, είχαμε και εδώ στην Αθήνα ένταση, πάθος. Και έρχεται χτες η ανακοίνωση, το κοινό ανακοινωθέν, των δύο, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πομπέο, δεν ξέρω αν κλείνεται, του Πομπέου, και λέει και γράφει μέσα εκεί, στο πρώτο που βγήκε, ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, επί Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό. Ιστορική νομίζω τη λέγανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ και καλά κάνανε και τη λέγανε, γιατί αυτοί την υπέγραψαν, αλλά όμως να το δούμε από τους γαλάζιους να το γράφουν στο χαρτί ως ιστορικό, κάπως κλονίστηκε το σύμπαν και όλοι αυτοί που πήγαν εκεί στα συλλαλητήρια. Πέρασε μια ώρα, έγινε το σοου το σχετικό, σάλος παντού, τηλέφωνα πάνω κάτω και βγάλανε μετά το ιστορικό και βγαίνει ο Πέτσας στον Ευαγγελάτο το απόγευμα, βγάλανε τη λέξη δηλαδή, μιλάμε για πολύ σοβαρή κυβέρνηση και ξέρει τι κάνει και ξέρει τι θέλει και προσέχει τις κακοτοπιές και βγαίνει ο Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Ευαγγελάτο για να πει τι ακριβώς συνέβη και βγήκε αυτή η λέξη. Έγινε και στη Βουλή συζήτηση, νομίζω, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών και την αναφορά που υπήρχε στο αρχικό κείμενο, μετά έγινε ορθή επανάληψη, για την Συμφωνία των Πρεσπών, που αρχικά χαρακτηριζόταν ιστορική συμφωνία, στην ορθή επανάληψη έχει απαλληφθεί όρος ιστορική. Τι ακριβώς συνέβη? Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις, σε τέτοιου είδους κείμενα, δεν είναι σπάνιο να υπάρχει μια ορθή επανάληψη. Υπήρξε μια αυλεψία, η οποία διορθώθηκε, και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτό είναι το τελικό κείμενο. Γι' αυτό δεν πρέπει πολλές φορές να βιαζόμαστε πάντα στην προσπάθεια να βγάλετε και εσείς την είδηση και εμείς να βγάλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε και πάντα πρέπει να το κοιτάζει ένα δεύτερο μάτι. Δηλαδή, λέει τώρα εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι όταν βγαίνει μια κυβερνητική ανακοίνωση που έχει τις σφραγίδες πάνω, έχει τις υπογραφές, υπουργείο, τα σχετικά χαρτιά με 5 προτάσεις πάνω-πάνω, εθνόσημα και όλα αυτά, να μην το πιστεύουμε. Δεν πρέπει να το πιστεύουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε την ορθή επανάληψη. Πότε θα έρθει αυτή? Δεν μας λέει ώρα, σε μία ώρα, σε δύο ώρες. Ποτέ, αν δεν έρθει. Και αν έρθει μετά ορθή επανάληψη, της ορθής επανάληψης, βγάλανε εδώ το ιστορικό. Τι να έλεγε και αυτός ο Έρμος, βγήκε εκεί να πει όλα αυτά. Ευτυχώς μείνανε τα τραγούδια τα σχετικά. Φτάνουμε στο σημείο να παραχαράσουμε και την ιστορία. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Η μαλακή. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Μαλακή. Πομπέο. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Μαλακή. Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης άλλαξε τα δεδομένα. Ναι, βέβαια. Και το συλλαλητήριο το μεθαυριανό. Εγώ, που παιδιά, η κινητοποίηση φαίνεται έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Δεν ξέρω. Δεν έχω ξαναδεί αυτό. Εγώ όποιον βλέπω αυτές τις μέρες, όποιον βλέπω, τον ρωτάω, θα πάω στο συλλαλητήριο. Δεν έχω βρει ένα να μου πει δεν θα πάω. Δεν έχω βρει ένα. Ναι, φυσικά θα πάω. Αυτή κινητοποίηση. Το κτέλ έχει βάλει λεωφορεία κάθε 5 λεπτά. Ναι, φυσικά θα πάω. Ναι, φυσικά θα πάω. Ναι, φυσικά θα πάω. Έτσι έλεγε ο Άδωνης πρόπερση, πριν 1,5 χρόνο, που είχαμε τα συλλαλητήρια. Αυτά για μια σημαντική συμφωνία, διότι έτσι τελικά και μετά την ορθή επανάληψη τη χαρακτήρισε στον Νίκο Ευαγγελάτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι ιστορική ή δεν είναι τελικά η συμφωνία? Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Αυτή, αν υπογράψει, όποιος υπογράψει τη συμφωνία, θα πεθάνει. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Από την Καλαμάτα είμαστε. Θέλουμε να πούμε ότι η προδοσία των Πρεσπών δεν θα περάσει. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε και να πούμε, να το πρωτοφωνάξουμε. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, την οποία, όπως ξέρετε, εμείς όσο είμαστε στην αντιπολίτευση, προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε. Θα γίνει ένα δημοψήφισμα. Ο λαός πρέπει να αποφασίσει. Να μιμηθεί ο πρωθυπουργός τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, Τάσο Ισαάκ. Τάσος Παπαδόπουλος ήταν ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου. Λεπτομέρεια εδώ είναι τα αποσπάσματα, τα συλλαλητήρια και η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου χτες ότι είναι μια σημαντική συμφωνία. Αυτό βέβαια δεν το έλεγαν πριν 1,5 χρόνο και δεν το έλεγαν και στις εκλογές. Χρησιμοποιούσαν ακριβώς αντίθετους χαρακτηρισμούς, γιατί ήταν από κάτω οι χαχόλοι, οι ψηφοφόροι, οι ηθαγενείς που έπρεπε να φάνε τον δεξιό σανό. Είναι ιστορική ή δεν είναι τελικά η συμφωνία? Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Ως προς την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας που τη θεωρούμε κακή, αλλά τη βρήκαμε. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Μια νέα εθνική πληγή που αναγνωρίζει μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα Σκοπιανούς. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Αλλά για την επέσκητη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Θα πούμε ένα μεγάλο όχι στη θλιβερή επέσκητη συμφωνία των Πρεσπών. Καπήραμε. Συμφωνία των Πρεσπών. Καταστρέφεις νέους της Νέας Δημοκρατίας και θα πτυστών χωρών της Νέας Δημοκρατίας. Καταστρέφεις νέους και αγερού Πομπέο και θα πτυστών χωρών. Μπαμ μπαμ. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να τα ενώσουμε όλα αυτά, επειδή ο Πέτσας λέει ότι είναι σημαντική συμφωνία και ο Κυριάκος εδώ, πρωθυπουργός, την αποκάλυψε όπως την αποκάλυψε. Θυμηθήκαμε κάποιους από τους χαρακτηρισμούς. Μπορούμε να τα μπλέξουμε όλα αυτά και να πούμε: είναι μια σημαντικά επιζήμια, μια σημαντικά κακή, μια σημαντική εθνική πληγή, μια σημαντικά επέσχυντη και μια σημαντικά θλιβερή και επέσχυντη συμφωνία. Να μπλέξουμε δηλαδή αυτά που ο Πέτσας τώρα, αυτά που ψελίζουν και πιστεύουν οι Νεοδημοκράτες τώρα και καλούνται να τα ψηφίσουν και στη Βουλή και εκεί θα γελάσει κάθε πικραμένος, γιατί δεν μπορούν, και ο πικραμένος μαζί για την Αντιπρόεδρος, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απολύτως, με όλα αυτά που έλεγαν στο παρελθόν. Είναι ένα ωραίο διασκεδαστικό μέσα στην πανδημία ξεβράκωμα που αξίζει σε όλους αυτούς που βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη για να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Ευτυχώς υπάρχει Σοφία Βούλτεψη, βγαίνει στη Βουλή και μας λέει τι καλά και τι καλός άνθρωπος που είναι ο Σταϊκούρας. Στη Βουλή έφτασε με πρωτοφανή ταχύτητα το νομοσχέδιο του Υπουργείου των Οικονομικών. Αν σκεφτείτε ότι οι καταστροφές συνέβησαν 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στις 24 άρχισε η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, ενώ ο Υπουργός ο κ. Σταϊκούρας μοιράζει καθημερινά 700 μερίδες φαγητού τις οποίες ετοιμάζει. Ο ίδιος μόνος του, ο Σταϊκούρας, μαγειρεύει στα καζάνια, όλοι τον έχουμε δει, και φτιάχνει εκεί την συλλογική κουζίνα που θα πάει μετά να τη μοιράσει. Μιλούσε για την Καρδίτσα, για τους πολίτες της Καρδίτσας. Αυτά με τον κύριο Σταϊκούρα, αυτά με την κυρία Βούλτεψη που τα βλέπει όλα αυτά και καλά κάνει και μας τα λέει και μας πληροφορεί από την Βουλή. Ντόρα Μπακογιάννη βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky να μας πει και να αναλύσει τι ακριβώς έγινε στο σπίτι των Χανίων, που δεν είναι και μικρό, πάνω από 550 τετραγωνικά, χωρίς να λέει ο πατέρας Μητσοτάκης το όριο, είναι πάνω από 550, πόσο είναι συνολικά. Λεπτομέρεια, ένα μικρό πάντως σπίτι, το καταλαβαίνει ο καθένας, για το τι έγινε εκεί και για το τι γίνεται με την επίσκεψη Πομπέο, μας λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή γίνεται τώρα με γραβιέρα, παξιμάδι, μέλι και τσικουδιά και βεβαίως καλτσούνια. Να σας μιλήσω ειλικρινά, κύριε Αθιά. Ελάτε. Όλοι περιμέναν θα έρθει αυτή η συμφωνία και όλοι περιμέναν θα ψηφιστεί, γιατί καταλαβαίναμε τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Από την ώρα που ψηφίστηκε, αισθάνομαι σαν άρρωστος. Αισθάνομαι σαν να έχω πάνω μου ένα βάρος στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να σέρνομαι. Αυτό το σπουργητάκι κανείς δεν το σκέφτεται. Έπαθε αυτή τη ζημιά. Έχει πάθει πολλές ζημιές, το έχει δηλώσει ο ίδιος. Αλλά έπαθε αυτή τη ζημιά όταν ψηφίστηκε η συμφωνία και σέρνεται και έχει το βάρος. Και τώρα που θα έρθει να ψηφίσει τα παρεπόμενα της συμφωνίας και να εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή αυτή η συμφωνία, τι παραπάνω θα πάθει. Το βάζουμε αυτό επειδή χθες είπε ο Πέτσας ότι είναι μια σημαντική συμφωνία αυτή που κάνει τον Άδωνη Γεωργιάδη να σέρνεται. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε πριν για το ρόλο της Αμερικής, αλλά στη συνέχεια στην τοποθέτησή της μίλησε και για το ρόλο της Τουρκίας στην Μεσόγειο. Θα το δούμε, κύριε Οικονόμου, πώς θα εξελιχθεί. Στη φάση αυτή η Τουρκία έχει αποδεχθεί ότι επιστρέφει για διερευνητικές επαφές με το ένα και μόνο θέμα που αφορά γραβιέρα, παξιμάδι και τσικουδιά. Πομπέο. Αισθάνομαι σαν να έχω πάνω μου ένα βάρος στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να σέρνομαι. Πομπέο. Ότι η Τουρκία θα προτιμούσε μέλι και βεβαίως καλτσούνια. Αυτό είναι βέβαιο, αλλά ο δικός της στόχος δεν επετεύθη. Τους τη φέραμε δηλαδή, να μείνουμε σε αυτό το θετικό. Η Τουρκία ήθελε μέλι και καλτσούνια, εμείς πήγαμε με γραβιέρα και δεν θυμάμαι παξιμάδια, οπότε τους τη φέραμε εκεί, άλλο ένα χαστούκι όπως ακούσαμε και χτες, όπως ακούμε τις τελευταίες μέρες από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που το έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ερντογάν, ακόμη και σε επίπεδο καλτσουνίων, μελιού και παξιμαδιών. Στο Βορρά πάμε, φεύγουμε από τα Χανιά, το μικρό σπίτι των Μητσοτάκηδων που το μεγάλωσαν όμως πολύ ωραία, το γεράνι τους δεν είχε πια ζωή, όχι μόνο στη Δραπετσόνα αλλά και στα Χανιά, και πάμε στη Νέα Ζύχνη πάνω, Σέρες έχουν γεννήσει τον Εθνάρχη, νομίζω αυτό πρέπει να τις και τους κατοίκους τους έχει σημαδέψει ο Εθνάρχης, γιατί και οι νέες γενιές μεγαλώνουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ηχητικά από τον ομό Σερών. Κάπως μας σοκάρουν εδώ τους άλλους, νομίζω όλους τους Έλληνες. Θα ακούσουμε τώρα μαθητές που κάνουν κατάληψη στις αίρες για τις μάσκες όμως. Τι είναι ψεύτικος. Κορονοϊό. Ναι, τον έχουν δημιουργήσει. Και τόσος κόσμος που πεθαίνει. Όποτε και να πεθαίνεις, από κορονοϊό πεθαίνεις. Αυτό όλα είναι πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Αρκετοί, γιατί το έχουν δημιουργήσει για συμφέροντα. Μπορεί να έχουν πεθάνει, αλλά όχι τόσο μεγάλος αριθμός. Υπάρχει κάποιος λόγος να πει κάποιος ψέματα, λέει. Ναι, γιατί κάποιοι δεν πιστεύουν καθόλου και δεν θα πιστεύαν ότι στη γρήπη, οπότε αποφάσισαν, πιστεύω, να το φουσκώσουν λίγο παραπάνω για να προσέχουν. Κάνουμε κατάληψη λόγω κατά μάσκας, το οποίο αυτό μπορεί να μας προκαλέσει πολλές ασθένειες. Αυτό. Γονείς σας τι λένε? Οι γονείς μας είναι κατά της μάσκας, μας λένε να κάνουμε κατάληψη. Εάν κολλήσετε κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο, τον παππού σας, τη γιαγιά σας, αυτό δηλαδή που λένε ότι οι νέοι κολλούν τους ηλικιωμένους και χάνουν τη ζωή τους ηλικιωμένοι, θα το έχεις τι? Τότε μπορεί να ταρακονηθούμε λίγο και να πιστέψουμε περισσότερο, ναι. Α, ωραία, να, υπάρχει φως. Ότι αν πεθάνει κάποιος συγγενής αυτού του μικρού κοριτσιού και το έχει κολλήσει το ίδιο, θα πιστέψει ότι υπάρχει κορονοϊός. Αλλά όσο ζουν οι παππούδες, δεν πιστεύει με τίποτα. Άρα για να πιστέψει, πρέπει να στείλει τους παππούδες, τις γιαγιάδες στον άλλο κόσμο. Αυτά από τη Νέα Σύχνη. Προφανώς είναι παιδιά, πιάνουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Το είπε κιόλας ένα κοριτσάκι, ότι οι μαμάδες, οι μπαμπάδες μες στο σπίτι δεν πιστεύουν στη μάσκα και τους λένε να κάνουν κατάληψη. Πιστεύουν και σε άλλα πολλά, φαντάζομαι, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες, και έχουν καταδικαστεί αυτά τα παιδάκια να λένε αυτά και να έχουν τη ζωή που θα έχουν στο μέλλον, γιατί όλα ξεκινάνε από κάπου. Αυτά με τη Νέα Ζύχνη. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν το πολυφωνάζουν τώρα οι Νεοδημοκράτες, γιατί για τους γνωστούς λόγους υπάρχει μια σημαντική συμφωνία, ιστορική στα χαρτιά, για 2 ώρες, μετά σημαντική έτσι κι αλλιώς. Αλλά όμως ευτυχώς υπάρχει το Big Brother, που οι παίχτες που είναι μέσα φωνάζουν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Καλησπέρα, Ράνια. Είμαστε όλοι αυτιά. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Είμαστε όλοι αυτιά, είπα, σε ακούμε. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που με ψήφισε την προηγούμενη φορά για να μείνω, να παραμείνω μέσα στο σπίτι. Δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο που θέλω να δηλώσω, μιας που είμαι σε αυτή τη θέση και μπορώ να το κάνω, είναι ότι επειδή είμαι κατάγομαι από τη Μακεδονία, είμαι από τη Βέρεια εγώ, ένα χωριό που ονομάζεται Κεφαλοχώρη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Μακεδονία μας είναι μία, είναι ελληνική. Πομπέο. Μακεδονία, ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδιωξε τους βάρβαρους και ελεύθερη είναι τώρα. Στην υγεία της όμορφης Μακεδονίας, που είναι μία και είναι ελληνική. Στρινγκ, βρακιά, ξεβράκωτη και η Μακεδονία ελληνική. Ακόμη και από το Βήμα, μάλλον μόνο πια από το Βήμα, του Big Brother δίνει μάχη η συγκεκριμένη κοπέλα που είναι από τη Βέρεια και ένας άλλος εκεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος, τι ακριβώς είναι δεν τα βλέπουμε κιόλας, δίνει και αυτός μάχη να περάσουν μέσα από αυτό το μετερίζει του αγώνα και της εθνικής αφύπνισης που είναι το Big Brother, να περάσουν το μήνυμα ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, ελληνική Μακεδονία. Το Αιγαίο κάτω εκεί, ειδικά νότιο-ανατολικά, είναι ελληνικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Μπαίνω, βγαίνει όποιος θέλει. Εξαρτάται βέβαια και από τον αέρα και τι πλοίο θα το πάρει και πού θα το πάει. Αλλά ευτυχώς έχει έρθει η Αμερική και σε ενδεχόμενο θερμού. Ξαναήρθε η Αμερική. Σε ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου θα μας σώσει, ειδού το ερώτημα. Θα μας προστατεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τυχόν θερμό επεισόδιο? Δεν το ξέρω αυτό. Πομπέο. Δεν το ξέρω αυτό. Πομπέο. μας προστατεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τυχόν θερμό επεισόδιο? Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω εγώ. Όχι είναι η απάντηση και το ξέρουν όλοι. Όχι, δεν θα μας προστατεύσουν. Γιατί προστατεύουν τον εαυτό τους, έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι απολύτως λογικό. Δεν μπορεί κανείς να τις κατηγορήσει γι' αυτό. Το θέμα είναι αν ταυτίζονται τα δικά μας συμφέροντα με τα δικά τους. Έτσι όπως αλλάζουν και έτσι όπως οι ίδιοι έχουν πολύ παράξενα συμφέροντα, όχι μόνο στην στενή περιοχή και στην ευρύτερη. Και μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι όχι, δεν πολύ ταυτίζονται. Μην πω ότι είναι και ανάποδα, για να μην θυμηθούμε και τι ακριβώς έχει διαπράξει η Αμερική και στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών με τη Χούντα εδώ και τι δεν έκανε όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και τι δεν κάνει το ΝΑΤΟ τώρα που βγαίνει, κάθεται, παρακολουθεί και λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν και από την Τουρκία, βρείτε τα. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν. Ακούμε Πομπέο συνέχεια από την τώρα. Ο συνειρμός έχει γεμίσει το μυαλό μας και πρέπει όλο αυτό να εκφραστεί και καλλιτεχνικά. Πομ-πομ, για να κλείσει κανονικά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, από τα παραπολιτικά 90,1. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1080-880. Λέτε το συνθηματικό Πομπέο, ανοίγει η τηλεφωνική γραμμή και μιλάτε, λέτε στον Αποστόλη τα υπόλοιπα. Το mail είναι radio@paraπολιτικά.gr. Βλέπουμε ότι στέλνετε αυτή τη στιγμή εδώ. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε live τώρα από το ραδιόφωνο αλλά και από το ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο και αναγνωρισμένο site. Μετά μπορείτε να μας ακούσετε από εκεί και ηχογραφημένους, οπότε θέλετε κατεβάζετε την εκπομπή. Στο YouTube μας ακούτε τώρα live, στο official, Ελληνοφρένιο official, από κάτω έχει και chat. Μας ακούτε live, ζωντανούς και από το Facebook. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα μανάρι, τι κάνεις? Έλα καλά. Άκου τώρα ιστοριούλα για ατομική ευθύνη γαμπτήρι. Στο public Βαλεμπίτ της Καλυθέας δουλεύει μια κοπέλα. Η κολλητή της κόλλησε κορονοϊό διαγνωσμένα. Σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Το λέω έτσι για να το συνοηθούμε. Ναι, ό,τι. Η κοπέλα λοιπόν της είπαν από τη δουλειά φύγε, πήγαινε, κάνε τεστ. Και την ώρα που πήγαινε να πάει να κάνει το τεστ, ενώ είχαν ήδη ενημερώσει τον ΕΟΔΗ, την καλέσανε από τον ΕΟΔΗ και της είπαν δεν θα πας να κάνει τεστ. Θα πας σπίτι σου για 15 μέρες και κάθε 3 μέρες θα έρχονται εντάξει να τσεκάρουν αν είσαι εκεί. Α, δεν το πιάσα, γιατί έγινε έτσι? Γιατί απλά προφανώς δεν υπάρχουν αρκετά τεστ και τα λοιπά. Αμάν. Αλλά είναι ατομική ευθύνη η φάση, ρε. Μήπως ήταν ατομικά ανεύθυνη, φίλη σου? Δεν είναι καν φίλη μου, το γνωρίζω σκηνικό από τον κολλητό μου ο οποίος δουλεύει στο ίδιο. Α, είναι φίλη φίλου. Κύπρια, κατάλαβα. Υπάρχει ατομική ανευθυνότητα, καταλαβαίνω. Είμαστε ανεύθυνοι να πούμε. Δεν τρέπαμαστε. Βλέπει ένα σοβαρό άνθρωπο πρωθυπουργό, βγαίνει εκεί με το πουκαμισάκι του, τι ωραίο κομψό, καλέσθητο. Είχε δηλαδή, δεν είχε άλλη δουλειά 6 ώρα το απόγευμα. Και εσεί βρε ζώα, δεν τον ακούτε να αναλάβετε τι ευθύνε που σα επιρρύπτει. Επειδή βλέπω το αγόρι αυτό το τρελό, ο δήμαρχος εκεί στεναχωριέται πολύ. Έχω κάνει εγώ μεταπτυχιακό σε αυτή την Καραφατμέ. Α, υπάρχει μεταπτυχιακό Καραφατμέ. Πηγαίνετε να βάλετε ένα χεράκι. Όχι. Να πιάνει μια κάμπια, να της ανοίγει το στόμα και με ένα τσιμπιδάκι να της βάζει μέσα ένα τέτοιο, ένα πιπέρι. Δυναμίτη να της βάζει. Άι, στο διάλογο πολύ την κανακέψαμε. Πάρε μια μυγοσκοτόστρα ηλεκτρικά και πήγαινε. Λύσεις θέλω, λύσεις. Το βλέπω και στεναχωριέται πολύ. Είναι κρίμα το αγόρι, ρε παιδί μου. Τρελό αγόρι είναι. 28

μας βρήκατε μνήμα.